اگر کسی نے حج کے احرام حدود حرم میں باندھا تو کیا حکم ہوگا؟ اس کی تو صورتیں ہیں نا، جیسے کہ اب تمتو والا تو باندھے گا ہی حدود حرم میں حج کا احرام، بلکہ اس کے لیے تو افضل ہے کہ مسجد الحرام سے وہ احرام باندھے تمتو والا، اور افراد والا بھی وہیں سے باندھے گا. صرف قران والے کے لیے کہ وہ مطلب میقات کے باہر سے باندھ کر عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کر کے آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.